محمد صلی اللہ علیہ رسول الکریم. آدمی جب بھی عمل کرتا ہے تو عمل سے پہلے ارادہ اٹھتا ہے, باطن سے ارادہ اٹھتا ہے. یہ ارادہ جو ہے وہ انسان کے باطن کا جو حال تاری ہے اس سے اٹھتا ہے. یہ حال تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہے نفس کے مزے کی بنیاد پر ارادے کا اٹھنا, نفس کا مزہ اور ذات کا مفاد. یا مزے کے لیے کسی مزے کو سامنے رکھ کر, نفس کے کسی مزے کو سامنے رکھ کر وہ ارادہ اٹھتا ہے. یعنی ہم باتوں میں جاتے تھے تو اس وقت جب مشورے میں بیٹھتے تھے تو مشورے کے عذاب میں ایک خاص بات ہی ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہ مشورہ دیتے وقت اپنے ذاتی تقاضوں کو سامنے رکھ کر اس کی بنیاد پر مشورہ نہ دیں. میں تھکا ہوا ہوں, مجھے آرام کی ضرورت ہے, میں بیمار ہوں, مجھے علاج کی ضرورت ہے, میرے کپڑے میلے ہیں, ان کو دھونے کی ضرورت ہے, میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا کھانے کی ضرورت ہے. کہ اپنے ذاتی ضروریات اور مفادات کو سامنے رکھ کر مشورہ نہ دیں, بلکہ اس وقت دین کے پھیلنے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پروگرام پہنچنے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ماحول ملانے کی جو بنیاد ہے مشورہ تو اس پر پہ اس کو سامنے رکھ کر مشورہ. پھر مشورہ جب اس بنیاد پر ہو جائے اور آپ کے ذاتی تقاضے جو ہے وہ اس میں نہیں آ رہے, تو آپ بہت تھکے ہوئے ہیں تو آپ اجازت لے لیں اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے, آپ بہت بھوکے ہیں تو آپ اپنی بھوک کو بچانے کے لیے اجازت لے لیں. آپ کے کپڑے نہیں دھلے ہوئے ہیں تو اپنے کپڑے دھونے کی اجازت لے لیں. ایک اس مشورے کو اپنے ذاتی تقاضوں کا ماتحت نہ کریں. ویسے اس ارادے پر نفس اپنا جال ڈالتا ہے, میرا مزہ کہاں تک پورا ہو رہا ہے. آیا میرے مزے کے پورا ہونے کے حالات ہے یا نہیں ہے؟ وہ ہمارے خیر احمد صاحب ایک نتیجہ سنایا کرتے ہیں نا کہ ایک چرسی جمعے کی نماز میں چلا گیا تو اس نے بیان سنا, اس کو بڑا مزہ آیا. کہ ساری باتیں انہوں نے کر دی ہماری چرس مرض کے بارے میں, کوئی بات نہیں. کوئی استاد جی تمہیں چرس مرض بارہ کے ان سے خبر آتا ہو تو اس کی بھی کوئی تذکرے باتیں کر لینا کہ ہمارے لوگوں کا بھی کوئی تذکرہ تو ہو جائے نہیں, خاص فقیری بوٹی والے ملنگ اللہ کے رستے کے ہیں یہ اپنے آپ کو فقیری بوٹی اور اللہ کے رستے کے فاضل ملنگ کا بالکل اللہ کے خاص تعلق والے. سبحان اللہ. تو نفس ہر وقت یہ غور کرتا رہتا ہے کہ میرے مزہ اس میں ہو رہا پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اور ذات کا مفاد, ذات کا مفاد جو ہے وہ مالی ہے اور جاہی ہے. ذات ہے مال کے مفاد, مال کے فائدے کے پیچھے سوچتی ہے, وہ نفس کی دوسری سوچ ہے, مال کا فائدہ اور جاہ بڑا بننے کا فائدہ. تو نفس کا مزہ اور نفس کا مفاد ان دو ان سے ارادہ اٹھان کرتا ہے. اور عمل کو اس کا تابع کرتا ہے. کہ نئے ٹائٹل کے لیے اس مضمون کو لکھنا ہے, اور اس کے عمل کو اس ارادے کے ماتحت کرتا ہے. لہذا یہ بات جو ہوتی ہے اس سے فساد والا عمل وجود میں آتا ہے. اور اس کا نفس کا مزہ دوسرے کے نفس کے مزے سے ٹکرا رہا ہے, اس کا مفاد دوسرے کے مفاد سے ٹکرا رہا ہے, مفادات کا مزوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے. لہٰذا جس سے معاشرے میں افسری ہو جاتی ہے, فساد پھیل جاتا ہے. اس جگہ کو اہل تصوف درست کرتے ہیں. پورا دورہ تفسیر کرنے سے سارے تفسیری مضامین یاد ہو جائیں, پورا دورہ حدیث ہو جانے سے ساری حدیثیں یاد ہو جائیں آدمی, اس کے نتیجے میں اگر باطن میں یہ بات حاصل نہیں ہوئی ہے تو اللہ کا تعلق نہیں ہوا ہے. اگر باطن سے یہ بات نہیں ٹوٹی ہے, اللہ کا تعلق نہیں ہوا ہے. پھر ارادہ جو ہے وہ اللہ کی رضا اور آخرت کی بنیادوں پر اٹھتا ہے. جب نفس کی گندگی ٹوٹتی ہے تو آدمی کو یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ اس کا ارادہ رضا الہی اور آخرت کی بنیاد کو سامنے رکھ کر اٹھتا ہے. اس جگہ سے ولایت کا دروازہ کھلتا ہے. یہ بغیر قدم نہیں کھلتا. بہت اچھی تقریر کرنے سے, بہت اچھی تفسیری مضامین بیان کر لیے, بہت اچھی حدیثوں کی تشریح کر لی, بہت بڑی شرح لکھ ڈالی, زبردست کامیاب مدرس ہو گیا, اس سے تعلق مالا نہیں ہوتا, اللہ کا تعلق نہیں ہوتا ہے. باطن میں یہ بات جب پیدا ہوتی ہے اس دن سے اللہ کا تعلق شروع ہوتا ہے, اس دن سے ولایت کا دروازہ کھلتا ہے, ورنہ نہیں کھلتا. اور یہ کوئی مشکل ٹیسٹ نہیں ہے. بیماری کی تشخیص کے لیے تو ڈاکٹر صاحبان ٹیسٹ کراتے ہیں, لیبارٹری میں جانا ہوتا ہے, خون جاتا ہے, آدمی ماہر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ٹیسٹ کرتے ہیں, کبھی ٹھیک ہوتے ہیں کبھی غلط ہوتے ہیں. ہم سے یہ ٹیسٹ ہر ایک آدمی اپنا خود کر سکتا ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ واپس رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا واپسا استفتے کل وقت, اے واپسا اپنے دل سے فتوا لے لیا. اپنے دل سے فتوا لے لیا, وہ تجھے بتا دے گا. کیونکہ آدمی بگڑتا ہے تو ایسی غفلت تاری ہوتی ہے کہ پھر اس کا یہ فہم ختم ہونے کے بعد احساس بھی ختم ہو جاتا ہے. نفس کے لیے چل رہا ہوتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں تو اب نفس کی خاطر کر رہا ہوں. میں اگر مدرسہ چلا رہا ہوں تو نفس کی خاطر چلا رہا ہوں, سیاست کر رہا ہوں وہ نفس کی خاطر کر رہا ہوں. جب مدرسے والے کو اس کا بیٹا کہتا ہے کہ فلانے مدرسے کے محتمن کی تو فلانی ماڈل والی گاڑی ہے اور ہماری فلانے ماڈل والی نہیں ہے, کیسے ہوگی؟ تو یہی تو وہ بنیادیں ہیں مادی. اور یہ بات ان مادی چیزوں کے جیسے اعزاز اور ان مادی چیزوں کے جیسے سبکی. سبکی کسے کہتے ہیں جی صاحب سے؟ جی ہلکا پن نہیں اپنا گھٹیا محسوس ہونا, اپنا گھٹیا پن محسوس کرنا سب کی. یہ بس اردو نہیں آتے سمجھے کہ فیض نہیں. اس میں ہم آپ کو 500 میل کی رفتار چھوڑاتے ہیں, پیچھے دیکھتے ہیں تو 50 میل ہوتی ہے. وہی اردو کی کمی کی وجہ سے. کیا بات ہے؟ جب آدمی مادی اشیاء پر اعزاز اور ان کی کمی سے سبکی محسوس کرتا ہے تو اس کا تعلق مالا نہیں. جب اللہ کا تعلق ہوتا ہے تو سونا اور مٹی ایک قیمت پر نظر آتے ہیں, ایک حال میں نظر آتے ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قصدن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے گورنر تھے اور سر پر لکڑیوں کے گٹھوں اٹھائے ہوئے جا رہے تھے اور خاموش چلتے ہوئے جاتے تب بھی جا سکتے تھے, آواز دے کر جا رہے تھے کہ امیر کے لیے رستہ چھوڑو, امیر کے رستہ چھوڑو. اور ایک آگے وہ ایک آدمی کھڑے تھے جن کی پیٹھ کی طرف, نے کہا بہت سستا ہے نا گزرو. تو انہوں نے کہا کہ امیر کے سر پر تو لکڑی کا گڈھا بھی ہے, لکڑیوں کی گڈی بھی ہے. بات کو واضح کرنے صاحب اکرام کی طرح کامل شخصیات وہ جان بوجھ کر اس بات کو کرتے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں, یہود میں سے بہت کم آدمی مسلمان ہوئے ہیں جن میں سے ایک عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ. بہت مالدار آدمی, بڑے صاحب حیثیت آدمی, نوکر چاکر, لیکن اپنی بکریوں کے لیے اور اپنے کے لیے خود گھاس کا گٹھڑ اٹھا کر لاتے تھے. اس نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تم نے کہا کہ بھی میں اپنے نفسی اصلاح کے لیے کرتا ہوں. اور ہم نے اپنے لیے جھوٹے اعزازات بنائے ہوئے ہوتے ہیں. صبح مسجد میں امام کے پیچھے جانماز ڈالی ہوتی ہے, یہ فلاں خان صاحب کے لیے ہے, فلاں چودھری صاحب کے لیے, فلاں حاجی صاحب کے لیے. صبح یہ تو اگر اس چیز کو تو نے اپنے اعزاز کی خاطر قائم کیا ہوا ہے تو تو عین مسجد میں آ کر ذات ذوالجلال کے بجائے خود اپنے نفس کو سجدہ کر رہا ہے. یہی تو بت پرستی ہے, یہی تو بت پرستی ہے. حضرت علاؤالدین علی احمد صابر چلی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھے ہوا ہے واقعہ, قرآن میں لکھا واقعہ ہے, کوئی مصدقہ ہو یا نہ ہو واقعات کے لیے تو تاریخیت ضروری ہے, حدیثیت ضروری نہیں ہے. واقعہ تاریخی ہوتے ہیں, بیان ہو گیا بس اس واقعہ بیان کرتے ہیں لوگ. حدیث کے لیے فلانے صحابی نے بیان کیا, اس سے فلانے سنا, انہوں نے فلانا سنا کہ فلانا صحابی یہ فلانے قبیلے کا ایسی قبر فلانے کا موجود ہے, قبیلہ بھی ہے اور یہ ایسے مزاج کا آدمی تھا, سجا تھا, اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے, معیاری آدمی تھا. حدیث پر تو ساری پابندی ہوتی ہیں, تاریخ پر پابندیاں نہیں. ان کو پہلے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کی خلافت کی, دہلی کے لیے. تو اس میں یہ تھا کہ دور آئے قائم کرنے کی خاطر بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلیفہ کو بھیجتے تھے جمال الدین حانسوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, ان کے ایک دوسرے بڑے خلیفہ تھے, ان کے پاس جاتا تھا, وہ مزید آدمی کو دیکھتا تھا, اس کا پورا ناپ تول کرتا تھا, دیکھتا تھا اس کو کیا ہے, کہیں پر کوئی بات کم پیش تو رہ نہیں گئی ہے. آج کل تو خلافتیں پھینکتے ہیں نا, پہلے زمانے میں تربیت ہونے کے بعد بھی نہیں ہوتا تھا. آج کل تو بشیر صاحب کے خلاف پہ ہیں, جہاں گئے دو چار پھینک دیتے ہیں. انہوں نے دہلی کی خلافت جن کو بھیجا گیا, خچر پر سوار گئے جمال الدین ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, ہانسی ایک جگہ پاک پتن سے گئے ہانسی. ہانسی میں پہنچ کر رات کو پہنچے اور حال مجذوبیت کا تھا, وہ خچر پر سوار ہی سیدھے ان کے پاس جا پہنچے. مسودار کیسے آیا؟ نے کہا کہ بابا فرید صاحب نے خلافت نامہ دیا ہے تو اس پر آپ نے دستخط کرنا ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ خیر صبح دستخط کریں گے. میں نے کہا نہیں, دستخط ابھی کرنا. تو انہوں نے کہا کہ یہ لے آؤ چراغ, لے آؤ دستخط کرنے. چراغ لایا, چراغ گرا بجھ گیا. خدا چراغ بجھ گیا, صبح ہی دستخط کریں گے. انہوں نے سے انگلی سے اٹھائی تو انگلی سے روشنی دی, کہا آپ روشنی میں دستخط کر لیں. اس میں کرامات کو قصدن دکھانا یہ اہل تصوف کو پسند نہیں کرتے. اس پر انہیں غصہ آیا, جب مدینہ حسین رحمۃ اللہ غصہ آیا تو انہوں نے ان کا جو پچا تھا کھڑا ہوتا ہے اس کو پھاڑ کرتے ہیں. کہ انہوں نے جاپ میں کہا, انہوں نے کہا آپ نے ہمارا خلاف نہ پھڑا, ہم نے آپ کا سلسلہ پھاڑ دیا. مکاشے میں بابا فرید بن شکر رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ہوئی. انہوں نے کہا یا اللہ دو پہلوانے کی پوچھتی ہے, یا اللہ خیر. یہ واپس آ گئے. انہوں نے کہا آپ نے سلسلہ ان کو اوپر سے کاٹا تھا کہ پیچھے سے کاٹا تھا؟ انہوں نے کہا پیچھے سے کاٹا تھا. انہوں نے کہا شکر ہے اللہ کا, اگر اوپر سے کاٹتے تو ہاتھ بہ بجیمان بھی نہ ہوتا ان کا. اس لیے کہتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر جب کلش جنگ و جدال کرتے ہوئے ہوش و آواز پر قائم رکھنے ہوتے ہیں, میں بہت نقصان اٹھا لیتا. خیر انہوں نے کہا کہ جمال الدین ہاشمی رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ تو آگ کا شعلہ ہے, دہلی کو بھیجتے ہیں ساری دہلی کو جلا دے گا. دار الخلافہ ہے اسلامی مسلم مسلمان بادشاہ, اس میں ہوتا ہے اتنے حالات کے ہوتے ہیں. دوسرا ان کو پھر دیا رڑکی کے علاقے میں کلیئر شریف کو بھیجا. چلے گئے وہاں پر پہنچ گئے تو رات کو ایک بوڑھی اور کے ہاں مہمان ہوئے, کھانا وانا دے دیا, رات گزری وہاں. صبح کو جمعہ تھا, جمعہ کی نماز ہو کے تو سب سے پہلے گئے جا کر امام کے پیچھے بیٹھے. تو خادم آیا سے کہ اٹھو یہاں سے, یہ فلاں نواب اور فلاں نواب کی جگہ ہے. ادھر گیا نے کہا یہ فلاں خان کی جگہ ہے. پہلی سب سے دوسری سب کو کر دیا, تو دوسری سب سے گئے تو تیسری سب کو کر دیا. کرتے تو جہاں پر بیٹھتے تھے وہ کسی کی جگہ خاص ہوتی تھی, مقررہ جگہ ہوتی تھی. آخر ان کو اٹھا کر جوتوں میں ہم نے بٹھایا, جوتوں میں بیٹھ کے نماز پڑھنی. تو جو نماز ہوئی انہوں نے کہا کہ وہ سخت جلال تاریخ کے مسجد سے کہا کہ تو ان پر سجدہ نہیں کرتی ہے. جو نفس کو سجدہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, نفس کے بت کے آگے سجدہ کرنے کے لیے سارے آئے ہوئے ہیں, تم سجدہ نہیں کرتی ہے. بس دراز مسجد بیٹھ کے بوڑھی اور دوڑ دیا. نے کہا کہ حضرت صاحب میرا بیٹا بھی اس میں تھا. کیسے کرنے کا؟ تیرا بیٹا سیڑھی ہونی جگہ پر محفوظ ہے. نہ کہ سارے نفس سجدہ کرنا نے کہا سر. میرے بھائی مسجد کے اندر آیا ہوا آدمی نفس کو سجدہ کر رہا ہوتا, اس کو پتہ نہیں. ایک بزرگ تھے وہ آئے مسجد کو اور پہلی ہمیشہ ایسے وقت میں آتے تھے کہ اول سب سے جگہ ملتی. ایک دن آئے تو اول سخ پہ جگہ نہیں ہوئی, دوسری سب میں جگہ ہوئی. تو وہاں جو نماز پڑھی تو نفس کے اندر خفت محسوس ہوئی. خفت کسے کہتے ہیں الطاف سے؟ شرمندگی محسوس ہوئی, نفس نے خفت محسوس کی کہ لوگ کہیں گے دوسری صف میں کھڑا ہے. نفس نے خفت محسوس کی کہ لوگ سمجھیں گے کہ تو دوسری صف میں کھڑا ہے. کہ یا اللہ یہ سب آگاہی ہوئی کہ پہلی صف میں جو ہم کھڑے ہو رہے تھے وہ تو نفس کا یہ مفاد اعزاز کا مفاد حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے تھے, لہذا جب دوسری صف میں آئے ہیں تو نفس کہہ رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ پہلی صف میں نہیں ہے دوسری صف میں, یہ تو لوگوں کے کو دیکھ کر یمل ہو رہا. ہزار نقطۂ باریک تر تبو اجاز نہار کے سربت راشد کلندری جانب, ہزار نقطے جو ہیں وہ بال سے زیادہ باریک اس جگہ پر ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ جس نے سر مون دیا وہ کلندر ہو گیا. کلندری کے لیے تو خاص رضا الہی کا فہم پیدا کرنا ہوتا ہے. تو شیر کے اقبال نے دوسرے طرف پر بیان کیا ہے, بیا وجہ سے اقبال وجہ تو ساگر کش اگر کہ سب متراشد کلندری دانند, کہ بھائی اقبال کی مجلس نہ کرے دو پیالے پیو سارا رسل نہیں مڈا لے کلندری جانتا ہے. عام طور پر ہماری رسالے میں جب بھی اس کا شعر ہم لکھتے ہیں نا ساتھ, وہ طارق صاحب کی ہاتھ آدھی ہوئے ہیں, ہر کسی کا رحمۃ اللہ علیہ لکھا کرتے ہیں نا, اقبال تو بولے کہا کر دوں کہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کر, اچھا آدمی ہے لیکن ترک سنت سے ولایت کا دروازہ نہیں کھلتا ہے. رحمۃ اللہ علیہ تو خاص ہو گیا اللہ کے لیے قرآن پاک کی آیتوں نے کہا کس طرح رحمۃ اللہ علیہ اہل البیت, جو ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کو فرشتوں نے کہا ہے, ہاں جی تو سے ولی اللہ کے رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ قرآن پاک کی آیتوں میں آ رہے ہیں جی, اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ ہے وہ قرآن پاک کی آیتوں میں صحابہ کرام کے لیے آئے ہوئے, اور علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے لیے قرآن پاک کی آیتوں میں آئے ہوئے, اور اس کے لیے جو ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک کی آیتوں میں آئے ہوئے, اس لیے اس کو سختی پر ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیا بات ہے رحمۃ اللہ علیہ والی, ہاں وہ میں کہا کر دوں کہ رحمۃ اللہ علیہ ساتھ لکھا کریں, ٹھیک ہے اچھے آدمی ہے لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہنا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, رحمۃ اللہ علیہ اور یا اللہ کے لیے خاص, باقی جتنے اچھے آدمی ہیں اللہ سب پر فضل فرمائے. ہاں جی خاص لقب اور خاص اعزاز جس کے لیے ہے وہ اس کو ویسے ہی استعمال کرنا ہوتا ہے, اس کے خلاف استعمال کرنا درست نہیں ہوتا. تو بات کیا عرض کر رہے تھے جی, یہ ہاں نفس خفت محسوس کرتا ہے, جب نفس دنیا کی چیزوں کے اچھا اور خراب ہونے سے خفت محسوس کرتا ہے تو اس کو اللہ کا تعلق حاصل نہیں ہے. بڑی گاڑی میں بیٹھ کر اعزاز محسوس کر رہا ہے, گدھے گاڑی پر بیٹھ کر تبکی اور بےزتی محسوس کر رہا ہے, تو لہذا یہ اشیاء کا بندہ ہے اللہ کا بندہ نہیں ہے. ایک بہت بڑے تاجر ہوتے تھے جو بستی نظام الدین اعظم علیہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے ہدیے بھی دیتے تھے. ایک دفعہ گدھا گاڑی پر بیٹھ کر آئے نئی دہلی بستی نظام الدین کی مسجد میں, گدھے کی گاڑی پیچھے ہوتی ہے. کبھی کبھی اس طرح بھی سفر کرنا چاہیے تاکہ آدمی کا نفس, تو بھائی جو ہے بعض گاڑی والے ساتھیوں کو اپنی پابندی میں لگاتا ہوں کہ آپ گاڑی میں نہ آیا کریں. گاڑی میں آئے بھی ہیں تو ایک پولیس والے آدمی کا تو عادت ہے, میں نے کہا آپ اگر گاڑی میں آئے بھی ہیں تو گیٹ والے پولیس والے آپ کے واقف ہیں, وہاں گاڑی کو چھوڑ کر آگے پیدل آیا کریں, کیونکہ نفس سے جب علو ٹوٹے گا نہیں. انداز صاحب علو کسے کہتے ہیں, برتری کا جذبہ, بڑا ہونے کا جذبہ، جب سہ پلو ٹوٹے گا نہیں، برتری کا جذبہ ٹوٹے گا نہیں، تو اس کے اندر سہ تو نہیں آئے گا. یہ الٹا سوزا ہے جو نفس پلو کے فتنے میں کھلا ہے. یہ الٹا کوزا ہے، الٹے کوزے کو نلکے کے دن نیچے دن رات رکھے رکھو، اسے پانی کا ایک قطرہ نہیں آنا ہے، اسے پانی کا قطرہ نہیں آئے. کیونکہ اس کی سمت الٹی ہے. جو قلب علو سے بھرا ہوا ہے، جو نفس علو کے حال میں مبتلا ہے، اس کو فیض نہیں ہونا ہے. اور ہمارا جو سلسلہ چشتیہ ہے، اس میں تو خاص طور سے نفس کی زندگی کو توڑنا ہوتا ہے. پہلے اس کو پہلے توڑنا ہوتا ہے. پھر جب یہ ٹوٹتی ہے تو سب جو ہے تو اس کے لیے فائدے کا، فیض و برکات کا دروازہ کھلتا ہے، ورنہ نہیں کھلتا ہے. آدمی آتا جاتا رہتا ہے، آتا جاتا رہتا ہے. فائدہ اس کو نہیں ہوتا کیونکہ گیلی لکڑی، گیلی لکڑی کو آگ کے اندر رکھیں تو وہ دھواں کرتی ہے، پانی چھوڑتی جاتی ہے، اور باقی لکڑیوں کو بھی جلنے سے روکتی جاتی ہے، اور اس کو جلنے کا فائدہ نہیں ہو رہا. بلستان میں سعدی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ میں ایک جگہ بیان کرنے کے لیے بیٹھ گیا، آگے ساری گیلی لکڑیاں تھیں، تھوک مار مار کے دھواں کھا کھا کے برا حال ہو گیا. بعض مجھے میں آدمی بیان کرتے ہیں نا، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ بے بدر زمین میں ہل پلا رہا ہوں، تارک علی شاہ صاحب مجھے اپنے مدرسے میں لے گیا اور بیان کرایا، مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے بے بدر زمین میں خوش زمین میں ہل پلا رہا ہوں. ہل کے ٹوٹنے کا خطرہ اور بیل کے زخمی ہونے کا خطرہ. کیونکہ مجمعے کو نہ ترتیب سے بٹھایا گیا تھا اور نہ اسے تو اس کو ترتیب پہ دیا گیا تھا کہ آپ لوگ ٹیکل کرنا کہتے ہیں، اور وہاں کی زبان ان پر، بچوں کی زبان کا حال تاری ہے، اردو کی بات ان کو سر سے اتر کے گزر رہی. تو بیان پشتوں میں نے تبدیل کیا اور کچھ ڈانٹ ڈپٹ کی تو پھر کچھ چند کاجی متوجہ. تو کہتے میں گیلی لکڑیوں میں پھونکے مار رہا تھا، دھواں اٹھ رہا ہے اور برا حال میرا کر دیا. آخر ایک سوکھی لکڑی آئی، وہ جو جلی تو باقی سارے جلے تھے. یہ کہانی یاد ہے جی. تو با یعنی جس وقت آدمی مجالس میں بھی مفادات کو سامنے رکھ کر جاتا ہے، یہ تو مفاد کا بندہ ہوا، یہ تو مفاد کا بندہ ہوا. اور بہت سارا نقصان اٹھا لیا کہ وہ جگہ جہاں کی دعا سے دنیا اور آخرے کے خزانے لیے جا سکتے تھے، وہ ایک معمولی مفاد تھا. میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ جن آدمیوں کی آپ نے مجھ سے سفارش کرانی ہوئی ہو، کرانی ہو، ان کو ذکر کی مجلس سے نہ لایا کریں. ان کی جو جائز سفارش کا کام ہے، اگر ہمارے وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کا کام کرتا ہم ضرور کریں گے، اس کا جو ثواب ہے. ان کو مجلس ذکر میں لائیں، تو مجلس ذکر کو مفادات والوں کا اجتماع نہ بنائیں. یا جو ہے تو اس کو دمگراؤں کا اجتماع نہ بنائیں. لوگ محض اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، بیماری دفع ہو، ذہن کا بوجھ دور ہو، وہ تو ہوتا ہو صحیح ہے. وہ تو برکت جہاں پر اصلی برکت، اصلی انوارات جو مجلس کے آدمی کو حاصل ہوتے ہیں، اللہ کے تعلق کے ذکر کے انوارات جب حاصل ہوتے ہیں، ان انوارات کی تاثیر ہے کہ یہ باقی ساری چیزوں کو، وہ ساری چیزیں اس سے خود وجود میں آتی ہیں. جتنے مفادات ہیں وہ تو وہاں جس جگہ بھینس کھڑی ہوئی ہے دودھ لینے کے لیے، گوبر تو گرنا ہی گرنا ہے وہاں. جس جگہ جائے تو گندم جائے گی، بھوسا وہاں جائے گی جائے گا، کیونکہ اس کے ماتحت ہے. کوئی زمیندار بھوسے کے لیے گندم نہیں بوتا ہے, وہ گندم کے غلے کے لیے دانے کے لیے بوتا ہے, باقی بھوسا تو وہاں جانا ہی جانا, کیوں تو اس کے ماتحت ہے. ساری برکتیں دنیا کا حاصل ہونا یہ تو جو مجالس کے انوارات اور رحمت کا نزول ہوتا ہے اس کے زیر اثر ہیں, وہ تو ہوتے ہی ہوتی ہیں میرے بھائی. اس کی نیت کرے تب بھی ہوتی ہے, نہ کرے تب بھی ہوتی ہیں. اگر اس کی تم نے نیت کی تو تم نے اہم نیت اپنے فائدے کی آخرت کی ضائع کر. جو خود بہت ہو رہی ہے جس کی تم نے نیت کی, اور جو بغیر نیت کا اثر نہیں ہوتی ہے آخرت کی برکت, اس کے لیے تم نے نیت کی ہے. تو لہذا وہ بہت گاٹے کا فکر ہے اور بہت کنفرنی کی بات ہے. یہ دموں کے بارے میں, تعویذوں کے بارے میں دو باتیں آئی ہوئی ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں نہ کرو, کچھ لوگ کہتے ہیں کرو. ہیں تو کرو والے کہتے ہیں جائز ہے, لیکن ایسا ہی ہے کہ آپ نے مثلا ایک کام کیا جس کے بدلے میں آپ کو آدمی کہتا ہے کہ آپ کو ہفتہ بعد اس کے ہم 1,00,000 روپے دیتے ہیں, اور ابھی اگر کہتے ہو تو آپ کو جواب کے جو گائے کو بچڑے کو آپ کو بچے کو بخار چڑھا ہوا یہ اتار دیں گے, تو آدمی کیا کہے گا؟ کہے گا ٹھیک ہے جی, اس بخار کے اتارنے کے لیے, اس بچڑے کے علاج کے لیے تو ہم 50, 100, 200 روپے خرچ کر لیں گے, باقی ہفتہ بعد آپ سے وہی معاوضہ لیں گے. اس ان کلمات پر جو آخر سے معاوضہ ملنے والا ہے وہ اتنا بڑا ہے. ڈاکٹر سیار صاحب کا جو آٹے والا لطیفہ ہے, ہاں جی, یہ ایک بزرگ گزرے ہیں شاہ ابو المالی رحمۃ اللہ نے, میں اور اللہ کے تعلق والے بندے, اور یہ ان فقراء میں تھے جن پر اکثر فاقہ تندرستی پریشانیاں ہوتی ہیں, گھر پر اکثر فاقہ تندرستی رہے. ایک دفعہ سفر میں گئے ہوئے تھے, پیچھے سے جن بزرگوں سے ان کا بیت کا تعلق تھا وہ آ کے گھر پر آئے تو گھر والوں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. گھر والی اٹھی ادھر ادھر گئی, باغی ادھر باغی ادھر باغی ادھر باغی ادھر باغی, کہیں سے قرض آٹا مل جائے اور ہم کھانا پکا کر ان کے لیے روٹی پکا کر ان کو دے دیں. بہت کوشش کے باوجود قرضہ نہیں ملا ہے. اس پر ان بزرگوں نے پوچھا کہ آپ پریشان کہاں پھر رہی ہیں اور کیا بات ہے؟ میں کہا قدر صاحب اصل میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, ہم نے کہا کہ آپ کے لیے قرض لے کر روٹی پکا دیں. انہوں نے 1 روپیہ دیا ان کو اور 1 روپے کا آٹا خریدوایا, اور اس آٹے میں ایک تعویذ لکھ کر رکھ دیا. شاہ ابو المالی رحمۃ اللہ علیہ آئے, بس روز کھانا ہو روز کھانا ہو روز کھانا. کچھ دنوں کے بعد پوچھا کہ فاقہ آیا ہی نہیں, کیا بات ہے, کہاں سے وسائل ہمارے آگے؟ انہوں نے کہا حضرت صاحب تشریف لائے تھے, انہوں نے 1 روپے کا آٹا ہمارے لیے خرید لیا تھا اور اس میں جو ہے تعویذ رکھ دیا تھا, تو اس میں آٹا ختم نہیں ہوتا ہے. انہوں نے کہا اتنا مبارک تعویذ جس کی اتنی برکت ہو وہ تمہاری پگڑی میں ہونا چاہیے, تاکہ اس سے روحانی برکات باطن کو حاصل ہو. تو انہوں نے اس کو اٹھایا اور پگڑی میں رکھا اور آٹا ختم ہو گیا, گھر پر فاقے ہو. سیار صاحب کہتے ہیں کہ پہلے بارے میں اس کا اپنا تعویذ تو آٹے میں رکھا ہوا ہے, ہمارا تعویذ پگڑی میں رکھوایا ہوا ہے, کہ ہم پر تو تک کیے ہیں اس پر فراقی ہے. تو اقبال نے باغ درام ایک شعر کہا ہے کہ ہم کو تو میسر نہیں, ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی. دیا کسے کہتے الطاف سر؟ ہاں جی دیا ڈیوی توائی سبھی کالج میں. آپ کو یاد ہوگا ایک پروفیسر تغیر احمد ہوتے تھے, وہ ہندوستانی تھے, اور ایک وہاں پر ہوتے تھے فارسی والے شاہ صاحب کے سفد علی شاہ صاحب, سفد علی شاہ صاحب کی اور جو ہے تو اس کی تغیر صاحب کی لڑائی ہوگی. تو تغیر صاحب دیکھا کچھ تمہارا دیا کھاتا ہوں میں, ہاں جی. تو سفد علی شاہ صاحب کا ہے تو صحیح تھا, لیکن پٹھار میری پٹھار کلچر کا آدمی تھا, تو اس نے کہا زمان ڈیوا خورے گا سجن میں پکیا. تو اس نے کہا تمہارا دیا ہے، تمہارا دیا ہوا میں نہیں کھاتا ہوں، اپنے گھر سے کھاتا ہوں، وہ دیا وہ سب جگہ ڈیوا ہے، یہ بھی ڈیوا ہے. تو بات کیا تھی جی، کہ آپ کو تو میسر میں یہ بیٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ مریضوں کا کیا پتہ ہوتا ہے کہ شروع کی زندگی میں کیا کیا حال گزرے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. کوئٹہ میں جماعت میں گئے تھے آگے گلستان میں، گلستان میں سارے پیسے ختم، نہ کھانے کے پیسے نہ چائے کے پیسے. چلو اللہ اللہ کرو مسئلہ کھاسرا کر کے چپ ہو گئے بیٹھ گئے جی. اتنے میں اسٹیج پر اعلان ہوا کہ یہاں پر مجمع میں ڈاکٹر سجاد نام کا جو آدمی ہے وہ اسٹیج پر آ جائے. میں اسٹیج پر چلا گیا، انہوں نے کہا جی یہ ایک جنوبی افریقہ والا بیمار ہو گیا ہے، اس کو ابھی آپ نے لے کر جانا ہے، کوئٹہ پہنچانا ہے، علاج بھی کرنا ہے، اور ان کے ساتھ ٹھہرنا ہے. یار ہمارے پاس کھانے کو پیسے نہیں، کوئٹہ کیسے جائیں؟ لیکن آپ جا کر بستر کو اپنا باندھیں. بستر میں نے باندھا جی. میں کہا ہمارے بستر باندھ کر کھڑا ہوں میں، بس آ گیا جو اللہ کو منظور ہے. گاڑی آئی انہیں کوئٹہ پہنچا دی. چلو پہنچا دیے، اس کا علاج تو کریں گے، کھائیں گے کیا؟ انہوں نے کہا فلاں کے گھر پر ان کو لے جائیں. انہوں نے گھر میں کمرہ دے دیا، تینوں وقت کھانا آتا ہے جی، مریض کے دوائی لے آئے، مریض کا علاج ہو رہا ہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں. مریض کی جماعت کی نماز کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے کے مکان جو تھے وہ بوڑھے تھے، مسجد نہیں جا سکتے تھے، جماعت بھی وہیں پر کر رہے ہیں، ہم بھی مسافر تھے، ہم پر جماعت کی پابندی نہیں. خیر بیمار کو شفا ہی انہوں نے کہا ان کو بھیجتے ہیں. میں نے کہا جی میں تو ملازم آدمی، میری حاضری ہے اور مجھے جلدی پہنچنا ہے. ایک دن خیال ہم کیسے جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی جہاز کا ٹکٹ کرو. نہیں جہاز کا ٹکٹ کریے، ٹکٹ نہیں ملا. کیا نے کہا چلو ان کا سلیپر کلاس کلاس ہوگی، اس کا ٹکٹ کرو. اس کا ٹکٹ کیا گیا، جہاز نہیں آیا، ٹکٹ ہمیں دیے. گیارہ ٹکٹ تو نے دے دیے، آپ جو ہے اسٹیشن تک کیسے جائیں گے اور راستے میں کیا کھائیں گے؟ خیر انہوں نے کہا فلانے وہ فلانے کو کہو جیپ لائے اسٹیشن تک، مہمانوں کو پہنچانا ہے، اور عمر صاحب آپ راستے کا کھانا ان کے لیے پکائیں. وہ دو راتیں ہیں، ایک دن آتا ہے ریل میں جی، اس نے کھانا کہاں گرمی میں صحیح رہ سکتا ہے. خیر وہ ایک دن تو کھانا چلا، باقی کیا کھائیں گے جی؟ وہ ساؤتھ افریقہ جنوبی افریقہ والے نے کہا کہ میرے پیسے ہیں لیکن رائبنڈ میں ہیں. میں نے کہا ہمارے پیسے تو ہے لیکن اللہ کے دربار میں ہیں، اور وہ پیسے ہمارے پیسے کہاں ہیں؟ تو ایک آدمی مجھے کہتا رائبنڈ ایک آدمی گیا ہوا ہے تو آپ اس تک پیسے نہیں پہنچا دیں گے. میں نے کہا یہ پہنچا تو میں دوں گا لیکن میں قرض کی نیت کو لے کر جاؤں گا، مانر کے لیے سمجھے گا، قرض کو آپ راستے میں استعمال کر سکتے ہیں. بس راستے میں جنوبی افریقہ والے کہا بس اللہ کی مدد آئی، کھاؤ خوب اچھے اچھے کھانے جتنے کھا سکتے ہیں. رائبڑ کو پہنچ گئے جی. کہہ رہے اب یہاں سے آگے کیسے جائیں گے جی؟ یہاں سے تو مفت روٹی ملتی ہے رائبڑ کے اندر. تو آگے وہ جنوبی افریقہ والے ہی کہتا ہے کہ آپ کی کراکلی ٹوپی مجھے بڑی پسند آئی، تو میرے لیے ایک نہیں بنا لو گے کہ میں وہ مجھے پسند ہے؟ تو میں کہا بنا لوں گا آپ کے لیے ایک. تو اس نے کہا پیسے لے لو. میں نے کہا پیسے میں آپ کے قرض کی نیت سے لے کر جاؤں گا، مانت کی نیت سے نہیں لے کر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. تو اللہ نے یہاں پہنچا دی، اس لیے میں نے ٹوپی بنائی جنوبی افریقہ کو بھیجی جی. اور ڈاکٹر سیال صاحب نے ہم نے کہا کہ ایک احتکاب تو ہمارے ساتھ کر لو، وہی نہیں کیا جی. کیا ختم تو سنا تھا وہی نہیں تھا. تو تعویذ پھر جائے تو آٹے میں کیسے جائے؟ پگڑی سے آٹے کو کیسے منتقل ہو؟ سبحان اللہ. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.